रिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे चा, चा। ओ जाना कहो प्यार है तुमसे कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे चाचा ओ जाना कहो प्यार है तुमसे चाचा अपने प्यार को लाया हूँ दिल पर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ तेरे नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे इसलिए ओ जाना कहो प्यार है तुमसे तुम इसलिए तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा साया मैं तेरा तेरे साथ साथ ही आऊंगा आशिक मैं तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने कहो प्यार है तुमसे ओ जाना कहो प्यार है तुमसे कहो प्यार है तुमसे ओ जाना कहो प्यार है तुमसे कहो प्यार है तुमसे कहो ना जाना कहो प्यार है तुमसे हाँ हाँ है कहो प्यार